De vrolijke stappers zijn weer in aantocht, want Grevings Modeschoenen houdt een gigantische opruiming. Achterin onze voormalige stoffenwinkel vindt u schoenen tegen de allerlaagste prijzen. Kinder- en dameschoenen al vanaf 2,50 gulden tot slechts 50 gulden. Herenschoenen tot aan 60 gulden. Greving ruimt op en verbreekt de prijzenbarrière. Zorg dat u er wel snel bij bent, want omdat we zo goedkoop zijn is er helaas één nadeel. Onze schoenen zijn waarschijnlijk wel erg snel uitverkocht. Grevings Modeschoenen, Wessestraat 67 in Enkhuizen, telefoon 12536.